เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยกันส่วนอดีตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์คืออะไรคือ 1. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. มีสมณพราหมณ์บางพวกผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. สมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้ว่ามีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหมณ์บางพวกมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นได้เองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็มิใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 12. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์จะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 13. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 15. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 16. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงร้อยเก้าสิบสอง 1. จุนทะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านกล่าวคำว่าอัตตาและโลกเที่ยงใช่ไหมและสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราไม่ยอมรับคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์แต่ละพวกมีความเข้าใจในเรื่องนี้ต่างกันเราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม้นี้ผู้ที่เหนือกว่าเรา จะมีแต่ที่ไหนความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติคืออธิบัญญัติ193 2บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกจะว่าเที่ยงก็มิใช่จะว่าไม่เที่ยงก็มิใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 7. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกมีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเกิดขึ้นได้เองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 9. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 10. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 11. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์ทั้งเที่ยงและไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 12.บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์จะว่าเที่ยงก็ไม่ใช่จะว่าไม่เที่ยงก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 13. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีตนเองเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 14. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 15. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์มีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 16. บรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นบรรดาสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เองจะว่าตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็ไม่ใช่นี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านกล่าวคำว่าสุขและทุกข์เกิดขึ้นได้เองเ จะว่าตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่าผู้อื่นเป็นตัวการก็ไม่ใช่ใช่ไหมและสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำใดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราไม่ยอมรับคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์แต่ละพวกแต่ละพวกมีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกันเราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม้นี้ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหนความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติคืออธิบัญญัติจุนทะเราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอดีตเหล่านี้แก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์ในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคต194เราได้พยากรณ์ทิฏฐินิสัยที่สหรคตด้วยขันธ์ส่วนอนาคตแก่เธอทั้งหลายทั้งที่ควรพยากรณ์และไม่ควรพยากรณ์คืออะไรในเรื่องนั้นยังมีอะไรอีกเล่าที่เราไม่ได้พยากรณ์แก่เธอทั้งหลายคือ 1. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาทั้งที่มีรูปและไม่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาจะว่ามีรูปก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีรูปก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 5.มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 6. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่ไม่มีสัญญายั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง7. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาจะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 8. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 1. จุนทะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้นสมณพราหมณ์เหล่าใดผู้มีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านั้นแล้วถามว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านกล่าวคำว่าอัตตาที่มีรูปยั่งยืนหลังจากตายแล้วใช่ไหมและสมณพราหมณ์เหล่านั้นได้กล่าวคำอย่างใดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริงเราไม่ยอมรับคำนั้นของสมณพราหมณ์เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะสัตว์แต่ละพวกแต่ละพวกมีความเข้าใจในเรื่องนี้แตกต่างกันเราไม่เห็นผู้ที่เสมอกับเราในเรื่องบัญญัติแม้นี้ผู้ที่เหนือกว่าเราจะมีแต่ที่ไหนความจริงเราเท่านั้นเป็นผู้เหนือกว่าใครในบัญญัติคืออธิบัญญัติ195 2. จุนทะบรรดาสมณพราหมณ์เหล่านั้น

ธรรมบรรยายนี้น่าเลื่อมใสยิ่งนักพระพุทธเจ้าค่ะธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุปวานะเธอจงจำธรรมบรรยายนี้ไว้เถิดว่าชื่อปัสสาทิกะด้วยเหตุดังว่ามานี้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระอุปวานะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วแลปัสสาทิกสูตรที่6จบ